ce oare eu te-am cunoscut? Și de ce pe verațe te-am ținut? Gura tu, de ce mi-o ai vrut uitării să mă dai? Gura tu, de ce mi-o sărta? Dacă ai vrut uitării să mă dai? Fără tine nu miroase nici o floare, fără tine viața n-are rost. Sub privirea ta fericită totdeauna am fost. Sub privirea ta mângâietoare fericită totdeauna am fost. Dar iată, a venit și despărțirea și-am rămas numai cu amintirea. Amintirea serilor de mari. Sărutam.